حديث 1481 دي حديثه ده لبحث شرط نبينا خلق مدينه ده اتكرن بري هاتنا پیغمبري صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كيسة عائشة خود جرازي بتن يقول كان يوم بعاث قد أورجت قتني يوم بعاث ما بجهة كان زيكي مدينة بروجه دا أوس وخزرج الجهلية دا لك تدبونا نوبي قالكش مظنت وان هدبونا كشتن شرد بصلو بي الصلاة نفوان دمو قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بيجتن خد تعالى أفتشتها أفرجها وبيغمبري خد صلى الله عليه وسلم تقديم كير أفتش إخص كلا هدي أبوي شوى أفرجها بسبب هندي وعالم زيك وبصرمان بدون. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم وجرحوا مش پیغمبر صلی الله علیه و سلم هات مدینه وقت هات یا مدینه جماعت و کوم خلق مدینه جیک زده جیک چونه پاش سروات اتوان کنکنه و سروک و مغزن اتوان هات بونه کشتن و برین دار کرن. فقدمه الله لرسوله صلی الله علیه و سلم فی دخوله فی الاسلام یا خوده افروجه هکره هدیه بو پیغمبر خود صلی الله علیه و سلم به هندی دو افکسیت ها بیند بصرمانه پیدا چونکو هکر افسر و کتها اف مظنت ها ما بان احتمال بزحمت بصرمان ببان دو ملک خوب تر بید دو بنا سبب عالم ایشک یادی جک هکر افت ها ایک بان اسلامت یوان دو بزحمت بید وقتی وانا بیتی یه جگ ببون حال وان یه نخوشه و سر و کت وان جد چو بون هنگی خود تعالی افتشته هکر سبب بو هنده و زیکا اسلامتی ورگرن و قبیل بکن و بخو بگرن.